Burada da bu duyarsız topluma aynı şey söz konusu edilmekte. Yine inananlar cennetle, inanmayanlar, inkarcılar, mükezzipler, müşrikler de cehennem ile tehdit edilmektedir. Bu özelliği bir hatırlayalım. Ve burada bakın bu surenin bu bölümünü iyi anlamamız için değişik bir teknik ayetlerden anladığımız kadarıyla ayetlerin yapısı itibariyle cümle yapısıyla ilgili burada dramatik bir anlatım var. Yani bu bir tiyatro tipi anlatım var bu surenin bu bölümünde. Bu da nedir diyecek olursak şimdi bunu biz şöyle ifade edeceğiz. Bildiğiniz tiyatro gibi üç perdelik bir oyun bu. Üç perdelik bir anlatım bu. Öyleyse birinci perdenin birinci sahnesini dikkate alalım. Sahnede bir kentin hınç yahış dolu olan meydanı canlandırılmış. Sahneye önce iki elçi girmekte ve onların arkalarından giren bir başka elçi ile birlikte ki elçi koro halinde topluma seslenmektedir. Toplum uyarıyorlar. Bakın anlatımdaki güzelliğe bakın. Onlar şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz diye topluma seslenirler. Topluluk da siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Rahman hiçbir şey indirmedi de siz sadece yalan söylüyorsunuz. Elçiler, Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen de sadece apaçık tebliğdir. Sözü topluluk alıyor. Şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. İşimiz gücümüz bozuldu, düzenimiz düzmenimiz bozuldu. Eğer vazgeçmezseniz andolsun ki sizi taşlayarak öldürürüz ve mutlaka bizden size çok acıklı bir azap dokunur. Elçilerse sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Size öğüt verildi diye mi? Bilakis siz haddi aşmış bir kavimsiniz. Hayır, uğursuzluğunuz, işinizin, düzeninizin, dümeninizin bozulması kendi yüzünüzden. Öğüt verildi diye değil, siz haddi aşmış kullar olduğunuzdan, haddi aşmış bir toplum olduğunuzdan bunlar sizin başınıza gelmektedir. Şimdi toplumda böyle bir diyalog var elçilerle toplum arasında. Daha sonra ama sahne aynı. Halk meydanda toplu, elçiler orada sahnede. Kentin en uzak yerinden bir kişi koşarak sahneye girer ve topluluğa seslenir. Ey kavmim, uyun o elçilere. Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o kişilere ki onlar hidayete ermişlerdir. Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim o beni yaratana? Siz de sadece ona döndürüleceksiniz. Ben hiç onun aslarından ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar dileyecek olsa onların yani ilahların şefaati benden yana hiçbir fayda vermez. Ve onlar beni kurtaramazlar. Şüphesiz ki ben o zaman yani ilahlar edindiğim takdirde apaçık bir sapıklık içindeyimdir. Şüphesiz ki ben Rabbinize iman ettim. Haydi kulak verin bana. Ve perde iner. Fonda bir ses. Bu adam için. Haydi gir cennete. Şimdi ikinci perdeye geliyoruz. Bu ikinci perde cennet. O halkın olduğu kentin meydanı değil, cennet. Topluluğa söylevde bulunan mümin kul cennette onurlanmış, nimetlere gark olmuş, bir yaşam içinde kavmini düşünmektedir. Ne olurdu? Kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni onurlandırılanlardan kıldığını bir bilselerdi. Üçüncü perde... Ve üçüncü perdeyi burada kısa anlattım ayetlerde ama Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Kur'an'dan binlerce sahne aynı sahne. Onu da anlatayım. Ve biz arkasından onun kavminin üzerine hiçbir ordu indirmedik. İndirecekler de değildik. Sadece bir çığlık. Bir de bakmışsın ki onlar hemen sönüvermişlerdir. Şimdi bu ifadede, ayetteki bu ifadeye göre, yani bir çığlık atılır, kıyamet kopar, her şey her cümerç olur. Evet, bunu öyle canlandırmak lazım. Kıyamet sahnelerini şimdiye kadar Kur'an'daki geçen kıyamet sahneleri burada gayet iyi bir şekilde hatırda tutulması lazım. Ve bu arada perde iner, yine bir ses mecazi anlamda. Yazıklar olsun okullara ki kendilere gelen her bir elçiyle mutlaka alay ederlerdi. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve bunların kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi? Onların hepsi de toplanıp sadece bizim huzurumuzda hazır bulunulacaklardır. Evet, bunu bir tiyatro tekniğiyle sahnelenmiş olarak bu ayet grubunu anlayacak olursak daha da iyi anlamış oluruz. Şimdi burada üzerinde duracağımız birkaç nokta var. Ayette o kentin ashabını, o kentin halkını örnek ver, örnekleme yap demişti Allah. Burası neresi? Bu kent neresi? Bu kentle ilgili Allah falan kent, filan kent diye herhangi bir kentin adını vermiyor. Ama klasik kaynaklarda sağlam olmamasına rağmen değişik adamlar, Kâb-ül Ahbar, Vehb-i Münebbih gibi sicili bozuk böyle nakliyatçılar vardır, söylenticiler vardır. Onlara göre burası Antakya'ymış. Antakya'da işte oraya Antakya'ymış. Özellikle de bu elçileri gönderen Allah değil, oraya İsa göndermiş, arkadaşlarını göndermiş. Oraya Yuhanna'yı göndermiş, Pavlus'u göndermiş, sonunda da Şemun adındaki bir başkasını yollamış gibi anlatılır. Şimdi bunlar anlatıldığı zaman Antakya'ya böyle birisinin gittiği, birilerinin gittiği, orada elçilik yaptığı, İsa adına milleti Hakk'a davet ettiği gibi bir şey söz konusu değil. Tamam. Bazı yerlerde de bunun Nuh'un yaşadığı belde veyahut da Mekke diyenler de olmuş. Burada bizim burada anlayacağımız şey ise burada bu temsili anlatımla bir anlatımdır. Aslında böyle bir olay ve böyle bir kent yoktur. Bunu bir örnek, misal olarak Cenab-ı Hak bize takdim etmektedir ki bu yönle olayı görsel olarak da dinleyelim ve o anlatımla, hani hatırlayacak olursak Kur'an'da böyle çok örneklemeler vardır. Hani iblis, Adem, o secde olayı, meleklerin Adem'e secde olayı gibi anlatımların hepsi temsili anlatım, tiyatro tekniğiyle anlatımdı. İnsanın kimliğini, iblisin kimliğini, Adem'in kimliğini anlatma noktasında temsili anlatımdı. Yoksa geçmişte ne Adem, melekler, şeytan bir araya toplanıp da öyle bir tiyatro sahnesi gibi Allah'la diyalog kurmuşlar, tartışmışlar falan filan değil. Onlar bir anlatım tekniğiydi. Bize göre, hiç açıkça söylüyoruz, buradaki anlatımda yine öyle bir şey, yine onlardan biri. Burada üzerinde duracağımız şey şu: Mekke müşriklerine verilen ve hatta bugün de aynı mantıkta olanlara, yani en azından Allah'ı kabul edip de biz peygamber, kitap falan kabul etmeyiz diye deist denen sisteme şeyler şu: aşağı yukarı akılları ermediğinden dolayı hepsi elçilik müessesesini kabul etmiyorlar, elçileri yalanlıyorlar. Bu toplumda da zaten geçmişte de Araf suresinde en derinlemesine incelediğimiz gibi geçmişteki müşrik toplumların hepsi elçileri yalanlamışlardı ve elçileri yalanlamadan dolayı da helak edilmişlerdi. Şimdi buraya baktığımız zaman, Kur'an'a baktığımız zaman hakikaten birçok ayetinde hepsi, geçmiştekilerin hepsi de elçileri yalanlamış olduklarını görüyoruz. Allah onlara da değiniyor, onlara da göndermede bulunuyor. Şimdi burada birkaç ayeti size takdim edeyim. Furkan 7-8. Ve inkar etmiş olanlar, bu ne biçim elçi ki yemek yiyor, sokaklarda yürüyor, ona bir melek indirilseydi ya ve onunla beraber bir uyarıcı olur. Yahut kendisine bir hazine bırakılsaydı ya veya kendisine yiyeceği bir bahçe olsaydı ya dediler. Bu şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapanlar, siz yalnızca büyülenmiş bir kişiye uyuyorsunuz dediler. İşte bu toplumun, hani o kentin insanlarının oradaki üç elçiye dediklerinin birebir aynısı. Furkan 20. Biz senden evvel de sadece kesinlikle yemek yiyen, çarşılarda yürüyen elçilerden gönderdik ve biz sizin bir kısmınız için saflaştırmak için sıkıntı malzemesi yaptık. Sabrediyor musunuz? Ve senin Rabbin çok iyi görendir. Rablerinden kendilerine gelen her yeni öğüdü hatırlatmayı ancak oyun yaparak ve kalpleri eğlenerek dinlerler ve şirk koşarak yanlış, yani kendi zararlarına iş yapan o kimseler aralarında şu fısıltıyı gizlediler. Bu sizin gibi bir insandan başka bir şey midir? Artık görüp dururken büyüye mi gidiyorsunuz? Evet. Şimdi bunu daha evvel, hani sizin nefsinizden, sizin içinizden biri olarak elçiyi gönderdik dendiği zaman, insanların hazmedemedikleri şey, elçinin de kendileri gibi bir beşer olması. Halbuki Allah işte ne diyor? Yeryüzünde dolaşan melek olsa, melek elçi gönderirdik. İnsan yaşadığına göre insan elçi gönderiyoruz. Başka varlıklar dolaşsaydı, elçi gönderilecek olsaydı, herkese kendi cinsinden, kendi şeyinden elçi gönderirdik. Burada bu ayet babında yine daha çok bu konuyla ilgili, elçilerin yalanlanmasıyla ilgili. Şimdi Kamer 23 ila 25, İsra 94-95, Müminin 24-25, İbrahim 11, Enbiya 7-8, Mümin 33-34, Nisa, Nemil 47, Araf 131'de de aynı şeyleri görmekteyiz. Şimdi ayette, şimdi 20 ile 25. ayetlerde konu edilen, kentin ta uzak yerinden, min aksal medineti diye ifade ediliyor, şehrin en sapa yerinden, en uzak yerinden bir kişi, er kişi diyor Cenab-ı Hak, övgüyle onu bahsediyor, koşarak geliyor. Ve orada onlara mesajlar veriyor. Sizden ücret bile istemeyen insanları niye dinlemiyorsunuz? Onlara niye uymuyorsunuz? Şimdi burada vurgu zaten elçilerin ya elçilik göreviyle ilgili herhangi bir ücret almamaları noktasına vurgu yapılıyor. Ki bu konu, yani şimdi salih kulun buradaki o vermiş olduğu mesaj, o topluma seslendiği, Kur'an'da çok değişik yerlerde aynı ifadeler yer alır. Burada mesela Zümer 38'i takdim edeyim size. Ve sen gerçekten onlara o gökleri ve yeri kim oluşturdu diye sormuş olsan kesinlikle Allah diyeceklerdir. De ki, öyleyse Allah'ın aslarından çağırdıklarınızı hiç düşündünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar vermek istediyse onlar onun zararını giderebilen kimseler midirler? Yahut bana bir rahmet dilediyse onlar onun rahmetini engelleyebilen kimseler midirler? De ki, Allah bana yeter, sonucu bırakanlar yalnızca ona sonucu bıraksınlar. Yine Ahzab 17'de, eğer Allah size bir kötülük dilediyse veya size bir rahmet dilediyse sizi Allah'tan kim korur? Hem onlar kendilerini Allah'ın aslarından bir yol gösterici, koruyucu, yakın bulamazlar, bir yardımcı da bulamazlar. Fetih 11'de, Bedevi Araplardan geri bırakılmış, sizinle gelmemiş olanlar, sana yakın da mallarınız ve ailelerimiz bizi meşgul etti, alıkoydu. Hadi Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile diyeceklerdir. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki, Allah size bir zarar dilediyse veya bir yarar dilediyse, ona karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Tam tersi, Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayet gruplarında da inananlar, o günkü o adamın, o şehrin dışından koşup gelip uyarıda bulunan adam ve onlar gibi Kur'an'ın mesajını iletenler de daima ilah edinenler, Rab edinen, yani bu tutup da taş, toprak, put falan diye şey yapmayın, yani canlı kişiler, Allah'tan başkasına umut bağlayanların, bağlanılan kişilerin kesinlikle zarara ve yarara güçlerinin yetmediğini, Allah'tan geleni engelleyemediklerini, Allah'ın verdiğini de def edemedikleri uyarısında bulunmakta. Müminin de ana inancı bu noktada olmalıdır. Şimdi aynı şeyi burada, hani orada gir cennete deniliyor. Cenab-ı Hak böyle hani şey kula, dışarıdan gelin tek başına da olsa gerçeği, hakikati aktaran insanı orada Allah hadi gir cennete demesini, Kur'an'ın değişik ayetlerinde Cenab-ı Hak iyileri anlattığı zaman, müminleri, gerçek müminleri anlattığı zaman orada parantez içerisinde onlara daima bu hitapta bulunur. Bakın şöyle, Kaf 32-35'in içerisinde onu cenneti anlattıktan sonra, iyi insanların, müminlerin cennete gireceklerini ifade ettikten sonra selam ile oraya girin, İşte bu sonsuzluk günüdür diye özel hitabını görüyoruz. Yine Nahl 30-32'de Cenab-ı Hak inanmış insanları anlattıktan sonra onlara da selam size yapmış olduğunuz işlerin karşılığı olarak girin cennete diye ifadelerini görüyoruz. Zuhruf 70'te de ey ayetlerimize iman etmiş Müslümanlar olarak, Müslüman olmuş olan kullarım, bugün size korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz ağırlanmış olanlar olarak girin cennete. Bu hitapları devamlı görmekteyiz. Fecir suresinde de yine ey zihnindeki tüm soru işaretlerini gidererek rahata kavuşmuş kişi, dön Rabbine, sen Rabbinden, o da senden hoşnut olarak hemen gir kullarımın içine ve gir cennetime. Yine Hıcır 46'da şüphesiz ki Allah'ın koruması altına giren kişiler cennetlerde ve pınarlardadır. Evet, parantez içerisinde burada selametle, güven içinde oraya girin. Evet, Hıcır 46'da da böyleydi. Şimdi devamlı olarak burada üzerinde duracağımız bu ayet grubunda bir başka nokta daha var. Esas şunu da söyleyeyim de ondan sonra ona geçeyim. Burada bir müminin hangi şartlar içerisinde olursa olsun, bakın hangi şartlar içerisinde olsun, hak yolda, hak gerçeği bir topluma karşı tek başına da olsa, bakın tek başına da olsa gelip haykırabilmesi çok önemlidir. Burada bu böyle bir yiğit kuldan bahsedilmekte ve her Müslümanın da böyle yapması istenmektedir. Kesinlikle Müslümanlar, onu da burada şey yapayım, üç maymunu oynamayacaklar. Batıla karşı, küfre karşı, şirke karşı gördüklerini, duyduklarını, bildiklerini daima haykıracaklar. Bu Kur'an'ın bu ayetinde bu özellikle vurgulanmıştır, millete gösterilmiştir. Aynı şey, bakın onu da anlatayım. Mümin suresinin 28-29'unda ve yine aynı surenin 30 ve 35. ayetinde de şu anlatılır. Ve Mümin suresine, o sureye adını veren bir mümin kuldan bahsedilir. O da ve Firavun ailesinden imanını saklayan bir baba yiğit adam, Musa'yı rencide edecekleri zaman, linç edecekleri zaman, öldürecekleri zaman devreye girer. Bir adamı Rabbim Allah dediği için öldürecek misiniz? Halbuki o kesinlikle size Rabbinizden delillerle gelmiştir. Ve eğer o bir yalancı ise bir bakarsın ki onun yalanı kendi aleyhine oluvermiştir. Yani dinleyin, inceleyin. Yalan mı söylüyor, doğru söylüyor, öğreniyor. Ve tek başına, evet, orada Firavun'a ve avanesinin karşısına çıkıp Musa'yı dinlemelerini ve doğru söyleyip söylemediğini araştırmalarını istemektedir. Yine 30 ile 35. ayetlerde, ey toplumum, şüphesiz ben sizin hakkınızda azabın günü benzerinden Nuh'un toplumunun, Ad'ın, Semud'un ve daha sonrakilerin maceralarının benzerinden korkuyorum diye yine o mümin kul o toplumu öylece de uyarmıştır. Şimdi burada da şu var işte, buradaki verilen mesaj, bir mümin tek başına da olsa bütün herkes yalandan yana, yanlıştan yana, küfren, şirkten yana da olsa o mümin elindeki hakkı, hakikati orada haykırmalı. Bunun da burada bunun örneklemesi verilmiştir. Şimdi burada diğer bir nokta daha var. Bu ayet grubunun içerisinde. Şimdi orada 30-32. ayetlerde ki şöyle, yazıklar olsun o kullara ki, bu çok önemli bir nokta, kendilerine gelen her bir elçi ile mutlaka alay ederlerdi. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve bunların kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi? Onların hepsi de toplanıp sadece bizim huzurumuza hazır bulunduracaklardır. Burada da anlatılan, Kur'an'daki verilen örneklemelerden, böyle darbu meselelerden, örneklemelerden ve Kur'an'da açıklanmış kıssalardan ibret almadılar mı? İbret almıyorlar mı? Bu anlatımlar boşa mı gidiyor diye bir uyarı var. Şimdi hatırlayacak olursak, Araf suresinde geçmiş kavimlerle ilgili, özellikle Arap toplumunun bildiği Ad, Semud, Lut kavimleriyle ilgili, Mısır ile ilgili, Semud ile ilgili, o bölge ile ilgili, onların helakıyla ilgili arkeolojik, antropolojik bilgileriyle ibret almaları istenmiş ve o ayetlerin sonunda, o ayetlerin içerisinde şu mesaj verilmişti. Ve önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis, son sahip olanlara kılavuz olmadı mı? Etki yapmadı mı? Eğer biz dilersek onları da günahlarından dolayı cezalandırırdık. Biz onların kalplerinin üzerine damga vurur, mühürleriz de onları işitmezler. Evet, Kur'an'daki anlatılan kıssalar onu dinleyenlere hiç etki yapmadı mı? Yapmıyor mu? Ve Taha 128'de de meskenlerinde gezip durdukları şu kendilerinden önceki yok ettiğimiz bunca nesiller, onlar için kılavuz olmadı mı? Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri olanlar için nice deliller vardır. Ali İmran 137, kesinlikle sizden önce uygulamalar gelip geçti. Hadi yeryüzünde gezin ve yalanlayıcıların akıbetinin nasıl olduğunu bir görün. Şimdi bu ayetler ışığında baktığımız zaman Kur'an'da bize anlatılan veriler, anlatımlar bizi evvela o geçmiş kavimlerle ilgili araştırmaya sevk etmeleri. Onların medeniyetleri neydi? Nasıl büyüdüler? Nasıl çürüdüler? Nasıl yok olup gittiler? Eğer ki sünnetullah da aynı şey değişmiyor. Oradaki çürüme burada da çürümedir. Oradaki yok oluşun nedeni bizlerde de yok oluşun nedenidir. İşte Cenab-ı Hak bunlarla dönüp bu şeylerle de kıssalarla veyahut da örneklemelerle, hatta ne güzel yani temsili bir canlı anlatım tekniğiyle bile anlatmakta, bizleri uyarmakta ve bizlere doğru yolu göstermektedir. Bu ayet grubunda bize anlatılan mesajlar da bunlardır. Evet, şimdi bu bölümün de güncel mesajını sizlere takdim edeyim. Ey Kur'an ile uyarı görevinde bulunanlar! Siz duyarsız topluma o kentin ashabını örnek verin. Hani oraya elçiler gelmişti? Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onlar ikisini de yalanlamışlardı.